Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 30. Данбар. Ясаринові було тепер начхати, куди лягають його бомби, і все-таки він не доходив до таких крайнощів, як Данбар, котрий він бомбився за кількасот ярдів від хутірця і міг попасти під трибунал, коли б хтось посвідчив, що він зробив це умисне. Данбар просто умив руки, не сказавши перед вильотом і слова нікому, навіть Йосарінові. Мабуть, оте пам'ятне падіння в шпиталі чи то збовтало йому мозок, чи то відкрило істину. Годі було намагатися вгадати напевне. Данбар перестав усміхатися і здавався пропащою людиною. Він люто огризався на старших офіцерів, не минаючи й майора Денбі, і понуро богохульство при капелані, який почав його боятися і уникати, і теж здавався пропащою людиною. Капеланове паломництво до Зелензима не дало жодних плодів. Ще одне святилище виявилося порожнім. Сам Зелензим був надто зайнятий, щоб прийняти капелана. А його нахаба-помічник, подарувавши відвідувачеві крадену запальничку Зіпо, поблажливо пояснив йому, що Зелензим із головою поглинутий важливими військовими справами. І в нього руки не доходять до таких дрібниць, як норма бойових вильотів в одному з полків. Капелан сильно непокоївся за Данбара і страшенно переживав за Йосаріна, а надто після того, як пропав безвісті весел. Приречений на похмуру самотину в своєму просторому шпильчастому наметі, куди заходив щовечора, мов під склепіння гробниці, капелан ніяк не міг зрозуміти, чому Йосарін воліє жити сам один і не хоче ніяких сусідів. А Йосарін, знову призначений чільним бомбардиром, постійно літав тепер з макпростаком, і це його трохи втішало, хоча він, як і доти, відчував себе незахищеним від смерті. Він не мав чим захищатися. Зі свого крісла в носовій кабіні літака навіть не бачив, що там роблять макпростак і другий пілот. Єдине, що він міг бачити, то це бундючну, круглу, як місяць у повні пику аарфі, тваринна тупість, якого кінець кінцем доводила його до краю. Бували хвилини в польоті, коли Йосаріна охоплювали безсила лють та відчай. І він усе віддав би, щоб його знову перевели до веденого літака, де в кабіні був не бомбовий приціл, геть йому не потрібний, а потужний важкий 50-мм кулемет, якого він міг би схопити обома руками і розрядити у мстивому пориві в усіх демонів, що його тиранили. В чорні димчасті клуби зенітних розривів, у німецьких зенітників унизу, яких він навіть не бачив і яким навряд чи завдав би шкоди тим своїм кулеметом, навіть коли б і встиг відкрити вогонь. У Дупермеєра та Везумбі в чільному літаку за їхній бездоганний, без жодних протизенітних маневрів, бойовий курс при другому бомбардуванні Болоньї, коли снаряд, випущений однією з 224 замаскованих там зеніток, розбив останнім разом мотор веслового літака, і йому довелося зробити вимушену посадку на воду десь між Геною та Спецією, незадовго до короткого, але бурхливого шторму. Насправді Йосарін мало що встиг би змінити, хай навіть і був би в нього в руках цей потужний крупнокаліберний кулемет. Хіба що зарядив би його і дав кілька пробних черг. Користі від кулемета було не більше, ніж від бомбового прицілу. Він, правда, міг би вистрілюватися з нього від німецьких винищувачів, коли б ті його атакували, але винищувачі в німців давно перевелися. Йому не вдалося б розвернути кулемет усередину літака, щоб наказати під загрозою розстрілу безпорадним Хлюпу та Жлобсу повертатись на базу, як він наказав колись малюкові Семпсону, пригрозивши розчерепити йому довбешку за непослуг. І саме цього він жаждав від Жлобса та Хлюпа під час жахливого першого нальоту на Авіньйон, у ту мить, коли збагнув, у яку пекельну халепу потрапив. Він би летів у введеному літаку із Жлобсом і Хлюпом, а ланку вели Тупермеєр та Везумбі. Жлобс і Хлюп, Хлюп і Жлобс, хто вони такі? Що за дике безумство нестися в повітрі на висоті 2 миль, коли від смерті тебе відділяють лише 1 чи 2 дюйми металу, а життя твоє в невмілих руках 2 чужих тобі незугарних придурків на зразок безвусого шмаркача Хлюпа та психованого Жлобса. Хіба ж не здали нерви в того психа Жлобса, коли він, сидячи в кріслі другого пілота, зненацька перехопив у Хлюпа управління перед самою ціллю і пустив літаку таке страхітливе піке, що Йосарінові висмикнуло з гнізда проводи шлемофон. Вони тоді відразу опинилися знову в самій гущі зенітного вогню, звідки щойно вибрались. А за мить виявилося, що в хвості літака кунає ще один незнайомець – стрілець-радист на прізвище Снігін. Важко сказати напевне, нібито саме Жлобс убив його, бо коли Йосарін сунув штекер назад у гніздо, в навушниках уже лунав голос Жлобса, Він благав, щоб хтось пішов до носової кабіни рятувати бомбардира. І майже негайно включився Снігін. Він скімлив. «Рятуйте мене, будь ласка, рятуйте мене! Мені холодно, мені холодно!» І Осайрен поволі виліз із носової кабіни, проповз понад бомбовим відсіком і протиснувся до хвостового відсіку, минувши по дорозі аптечку, до якої мусив потім повертатися, щоб було чим обробити Снігінові смертельну рану, зяючу, завбільшки зміяч для регбі, криваву дірку зовнішнього боку стегна, всередині якого таємниче пульсували цілі волоконця м'язів, налиті кров'ю і схожі на якісь сліпі істоти, що живуть власним життям. Оглядівши ту страшну беззахисну овальну рану у фут завдовжки, Йосарен заціпенів у стані шоку, потім жалісно застогнав. Його ледь не вирвало. На долівці поруч із Снігном лежав у глибокій непритомності маленький щуплий хвостовий стрілець. Він був блідий як смерть. І Йосарен, долаючи спазми в шлунку, ступив до малого, щоб допомогти спочатку йому. Так, загалом кажучи, літати з Мак-Простаком було безпечніше. Але і з Мак-Простаком він не відчував себе в цілковитій безпеці, бо той аж надто любив літати. Коли вони поверталися з учбового польоту, в якому Йосарен тренував бомбардира з нового екіпажу, що його полковник Пескар роздобув після зникнення весла, Мак-Простак зухвало повів машину на бриючому льоті всього в кількох дюймах над землею. Бомбардувальний полігон був розташований по той бік острова, і на зворотному шляху Мак-Простак ледве тягнув літака, який мало не торкався червом гірських шпилів, а потім раптом піддав газу і замість витримувати висоту, несподівано для Йосайрена перехилив машину на один бік і пустив її уздовж крутого схилу гори. Літак весело помахав крилами і з надсадним скриготливим оглушливим ревом помчав далі, западаючи в кожну ущелину і видираючись на кожну скелю, немов та навіжена чайка поміж рудими хвилями оскаженілого моря. Йосарін закам'янів. Новий бомбардир закляк поруч нього з блаженною усмішкою на губах і лиш раз у раз посвистував «Хвіть!». Йосарін, непевне, простяг би руку і роз'юшив цю ідіотську пику, коли б сам не шарахався з боку в бік, силкуючись ухилитись від незлічених валунів, пагорбків та дерев, що миготіли попереду. Потім немов стрибали просто йому на голову, все ж проносилися під літаком каламутними розпливчастими смугами і зникали десь позаду. Хіба комусь в світі дано право так безсовісно ризикувати його життям? «Угору, вгору, вгору!» – розпачливо горлав Йосарен до Мак-Простака. Він палко ненавидів його. Але в переговорному пристрої бринів лиш життєрадісний Мак-Простаків спів. Той, може, його і не чув зовсім. Йосарен, понятий шалом, трохи не плачучи від безсилої люті, кинувся до лазу. Долаючи земне тяжіння й інерцію, він на силу дістався до головного відсіку, вліз до пілотської кабіни і став позад Мак-Простака. Він тремтів усім тілом і гарячково шукав очима яку-небудь зброю. Був би то матово-чорний кольт 45-го калібру, він звів би на ньому курок і поставив у притул до потилиці Мак-Простака. Але кольта не було. Не було й мисливського ножа. Не було нічого, чим би він міг оголошити чи заколоти Мак-Простака. Тож Йосарен, обіруч мертвою хваткою, вхопив комір Мак-Простакового комбінезона, шарпнув до себе і заверіщав. «Угору! Вгору!» Земля зовсім близько пропливала під ними, горби мелькали над літаком то зліва, то справа. Мак-Простак озирнувся на Йосаріна і весело реготнув, так наче Йосарен прийшов потішитися разом з ним. Тоді Йосарен просунув обидві руки вперед і стиснув йому горлянку. Мак-Простак здерев'янів. «Угору, вгору, падлюко!» Крізь стиснуті зуби тихо наказав Йосарен голосом, сповненим недвозначної погрози. «Вгору давай, бо я задушу тебе!» Сторожко напружившись, Мак-Простак зменшив швидкість і почав потроху набирати висоту. Пальці Йосарена розслабилися, руки сунулися з плечей Мак-Простака і обвисли безвладно. Він уже не сердився. Йому було соромно за себе. Коли Мак-Простак обернувся, Йосарен не знав, куди подіти свої немов змертвілі руки. Мак-Простак окинув його довгим пильним поглядом, у якому не було приязні. «Видно, кепські твої справи, хлопче», – холодно промовив він. «Повертався б ти краще додому». «Мене не пускають», – відказав, ховаючи очі Йосарен і тихенько ісслиз. Спустившись із пілотської кабіни, він сів на підлозі і винувато понурив голову. Його мучили докори сумління. Він весь аж спітнів. Мак-Простак узяв курс на аеродром. Цікаво, подумав Йосарен. Чи побіжить Мак-Простак до намету опервідділу скаржитися Бобкінсу та Добкінсу на Йосаріна і просити, щоб його більше не призначали в один екіпаж із Мак-Простаком, як потайки бігав колись туди Йосарен і говорив те саме про жлобця, хлопа, весла, а також правда, зовсім безуспішно, про Арфі. Доти він ніколи не бачив маг-простака невдоволеним. Той завжди був у прекрасному настрої, і Осаріан подумав зі скрухою, чи не втратив він іще одного друга. Проте маг-простак, вилазячи з літака, лише заспокійливо підморгнув йому, а коли вони в джипі повертались до ескадрилі, він незлобливо пожартував з легковірності новачків, пілота і бомбардира. Але не мовив ані словечка про Осаріана. Лише коли всі четверо поздавали свої парашути, і вони вдвох прямували до своїх наметів, засмагле веснянкувати шотландсько-ірландське обличчя маг-простака, зненацька осяяла усмішка, і він пустотливо тиснув Осаріана кулаком у ребро. «От гад!» – засміявся він. «Ти що, справді збирався мене вбити?» «Та ні!» – покаянно усміхнувшись, відказав Осаріан і похитав для переконливості головою. «А я й не думав, що тобі так зле. Ну і ну. А чому ти про це нікому не скажеш?» «Та я тільки про це усім і кажу. Ти що, з неба звалився? Невже ніколи не чув?» «Я думав, ти жартуєш. А ти сам ніколи не боїшся?» «Може, й треба боятись, та страх не бере. Навіть під зенітним вогнем?» «Певно, у мене клепок не вистачає, щоб боятися», – зніяковіло признався маг-простак. «Мені і так загорожує безліч смертей», – зауважив Осаріан. «А тобі забандюрилося вигадати ще одну». «Б'юсь об заклад, тобі в п'ята холоне, коли я прилітаю на бриючому над твоїм наметом», – знову реготнув маг-простак. «Я мало не вмираю за страху, я вже тобі казав. Мені бач здавалося, що ти скаржився лише на той рев моторів», – винувато стинув плечима маг-простак. «А чому бути, тому бути, того не минути», – проспівав він. «Схоже, мені таки доведеться з цим кінчати». Але маг-простак був невиправним. Давши спокій наметові Осаріана, він, як і доти, не минав нагоди із заглушливим ревом блискавкою пронестись над самісіньким пляжем, над плотом і над затишною улоговинкою, де Осаріан милувався сестрою качки, або грав в очко, покер чи пінокль із Крісті, Данбаром та Голодним Джо. Осаріан зустрічався з сестрою Качкіт майже щодня пополудні, коли обоє були вільні, і вирушав з нею на пляж по той бік високих у людський зріст дюн, що відділяли їх від місця, де офіцери і рядові купались гуляка. На пляж тяглися і Крісті з Данбаром та Голодний Джо. Іноді до них приєднувався маг-простак, а часом і Арфі, котрий, звичайно, з'являвся у всій красі, тобто виряджений як на парад, і не знімав нічого, крім черевиків та кашкета. А Арфі ніколи не купався. Всі інші надягали плавки, з пошани до сестри Качкіт, а також і до сестри Занудер, яка щоразу супроводжувала сестру Качкіт і Осаріана на пляж і з незалежним виглядом примощувалася в самотині ярдів за 10 від них. Ніхто, крім Арфі, не звертав ніякісінької уваги на голих вояків, що загорали на березі, або стрибали в воду з великого, вибіленого морем плота на порожніх металевих бочках, що погойдувалися у хвилях за піщаною косою. Сестра Занудер сиділа сама по собі, бо була зла на Осаріана і розчарована в сестрі Качкіт. Сестра Сью Енн Качкіт не приховувала своєї зневаги до Арфі, і це була одна з тих її чеснот, що особливо приваблювали Осаріана. А ще сестри Сью Енн Качкіт його приваблювали довгі білі ноги та пишні округлі сідниці, гідні самої Афродити. Він часто забував, яка вона тонка і тендітна вище пояса, і часом ненавмисно робив їй боляче, надто пристрасно пригортаючи до себе. Коли спадали сутінки, вони залишались на пляжі удвох, і то були для нього хвилини справжнього спокою та втіхи. Він кохав її, таку погідну, чутливу і лагідну. Він жадав ще й ще раз торкнутися до неї, весь час відчувати її коло себе. Граючи в карти, він легенько обхоплював пальцями її щиколоток, чи машинально по-власницьки, але поштиво, спинкою нігтів, погладжував тендітні, немов черепашки, хребці під еластичною зав'язкою купальника, що дбайливо ховав її маленькі з довгими пипками груди. Як було не любити сестру Качки за ту спокійну вдячність, із якою вона відповідала на його ласку, за прихильність до нього, що її вона виявляла з такою гідністю. Голодного Джо теж нестримно тягло помацати сестру Качки. І лише грізний Осарянів погляд примушував його щоразу відсмикувати руку. Сестра Качкіт загравала з Голодним Джо, щоб розпалити його ще дужче. І коли Осарян тицяв їй у бік ліктем чи кулаком, закликаючи до порядку, її кругленькі світлокарі оченята тільки спалахували лукавими іскорками. Поки чоловіки ляскали картами на рушнику, на спідній сорочці чи на ковдрі, сестра Качкіт, прихилившись спиною до теплого відкосу дюни, тасувала другу колоду. А коли їй набридало тасувати карти, вона починала підмазувати тущу свої ледь загнуті догори рудуваті вії, зиркаючи раз у раз у маленьке кишенькове дзеркальце і наївно гадаючи, що коли їх постійно підфарбовувати, то вії стануть довші. Інколи їй удавалось підтасовувати колоду або сховати якусь карту, і гравці помічали це лише в ході гри. Коли ж, зауваживши шулерство, всі четверо з огидою кидали свої карти, щоб дати їй прочухана, вона радісно хихотіла, відчуваючи веселе пожвавлення і від їхніх штурханів, і від жартівливо лайливих прізвиськ, якими вони її нагороджували, і від попереджень, що буде гірше, як не перестане. Та щойно вони знову заглиблювалися в гру, вона раптом починала щебетати казна що, і її щоки пламеніли від приємного збудження, як тільки вони знову починали ляскати її по руках і ногах, хором вимагаючи припинити ті штучки і затулити рота. Сестра Качкіт відчувала солодку втіху від їхньої загальної уваги і грайливо струшувала своєю короткою каштановою чілкою, коли їй вдавалося, бодай ненадовго, зосередити на собі погляди всіх гравців. А коли згадувала, скільки голих чоловіків вилежується на піску зовсім поруч, по той бік дюни, поймалася дивовижним, незвіданим ще відчуттям. Її то кидало в жар, то охоплювала жага повнокровного буття. Їй досить було під будь-яким приводом підвестися чи просто підняти голову, і перед очима зринали десятки неодягнених чоловіків, що загорали на сонці чи грали у волейбол. Власне ж тіло було для неї чимось добре знайомим і не дуже вартим уваги, тож вона просто не могла збагнути гарячкового шаленства, яке воно викликало у мужчин, їхньої смиховинної потреби помацати її, схопити, стиснути, щипнути, погладити. Вона не розуміла плоскої жаги Йосаріана, але їй подобалось вірити, що так і треба. Коли вечорами на Йосаріана находив чуттєвий шал, він брав обидві свої ковдри, вів її на пляж, і вони кохалися там, майже не роздягаючись, і все це давало йому куди більшу насолоду, ніж ті плоскі забави з дебелими, голими розпусницями в Римі. Іноді вони приходили на пляж серед ночі і не кохалися, а просто лежали між ковдрами, тремтіли від прохолоди, пригорнувшись одне до одного, що було тепліше. Чорнильно-чорного остиглого неба на них з крижаним блиском дивилися дрібні, мов бісер зорі. В примарному місячному сяйві на хвилях погойдувався плід, неначе відпливав кудись у далину. В повітрі ще виразніше відчувався подих близької зими. Льотчики в інших наметах теж почали будувати грубки, і в наметі Йосаріана не було відбою від паломників, що юрмами приходили помилуватись на творіння веслового генія. Сестру Качкіт розбирав сміх, що Йосаріан не може втримати рук при собі, коли вони залишаються вдвох, але вона ніколи не дозволяла йому лізти руками куди не слід, якщо хтось був неподалік. Навіть коли цим єдиним свідком була сестра Занудар, яка сиділа по той бік дюни, осудливо задерши носа і вдаючи, ніби нічого не бачить. Сестра Занудар перестала розмовляти зі своєю найкращою подругою, сестрою Качкіт, через її роман з Йосаріаном. Але вона й далі супроводжувала сестру Качкіт повсюди, як і годиться найкращій подрузі. На її думку, Йосаріан та його друзі поводилися неподобно. Коли вони вставали і йшли купатися разом із сестрою Качкіт, сестра Занудар і собі вставала і йшла купатися, але витримувала ту саму 10-ярдову дистанцію і весь час уперто мовчала, бо не схвалювала їхньої поведенції навіть у воді. Вони сміялись і хлюпалися, і вона сміялась і хлюпалася. Вони пірнали, пірнала й вона. Вони запливали на піщану косу і лягали відпочити, сестра Занудар теж пливла на піщану косу і лягала відпочити. Коли вони виходили з води, вона теж виходила з води, витирала плечі рушником і примощувалась осторонь на своє місце. Пряма як багнет, її біляве волосся сяяло в сонячному промінні, немов райдужний німб. Сестра Занудар була готова відновити стосунки з сестрою Качкіт, одначе лише при умові, що та покається і попросить пробачення. Але сестра Качкіт воліла, щоб усе залишалось, як воно є. Їй би давно вже кортіло дати сестрі Занудар добрячого стусана, щоб не була такою занудою. Сестра Качкіт вважала, що Йосаріан – чудовий хлопчина, і вже докладала немало зусиль, щоб його перевиховати. Вона любила дивитись на нього, коли він дрімав до лілиць, обійнявши її однією рукою, або коли сумно стежив, як з моря нескінченно котяться одна за одною легенькі сумирні хвилі, безтурботно граються біля берега, а тоді вистрибують на пісок, мов пустотливі собачата, і тут же тюбцем відбігають назад. Сестра Качкіт не відчувала неспокою, якщо Йосаріан замовкав. Вона знала, що не докучає йому. З моря час від часу дмухали, ледь ворушачи пісок, теплі струмені надвечірнього бризу. Йосаріан тоді віддавався роздумам чи куняв, а вона ретельно полірувала та фарбувала собі нігті. Вона милувалася його широкою довгою мускулястою спиною, вкритою рівним здоровим загаром, і зненацька розпалювала його, ніжно коснувши за вухо або швидко провівши рукою уздовж його тіла. Їй подобалося дражнити й мучити його аж до самої ночі і лише тоді цілком удовольнити. А потім вона вдячно цілувала Йосаріна за те, що йому так добре з нею. Із сестрою Кашіт Йосаріан ніколи не відчував себе самотнім. Вона знала, коли краще помовчати, а коли можна й трошки повередувати. Безмежний обшир моря завжди гнітив і терзав йому душу. Поки сестра Качкіт полірувала собі ногті, він подумки оплакував усіх тих, що знайшли смерть під водою. Їх, напевне, було вже понад мільйон. Де вони тепер? Яка черва пожерла їхню плоть? Він уявляв собі весь жах безпорадної людини, яка замість повітря вдихає літри і літри води. Йосаріан стежив за крихітними рибальськими човнами, військовими катерами, які снували туди й сюди, далеко в морі, і не міг повірити, що вони справжні. Здавалось неправдоподібним, що на них пливуть кудись із якоюсь метою люди звичайних розмірів. Глянувши в бік скелястої Ельби, він машинально став шукати очима ту білу пухнасту, схожу на рідку хмарину, в якій зник Мудренджер. Вдивляючи сімлистий образ італійського узбережжя, він мимоволі вгадав і весла. Мудренджер і весел. Куди поділись вони? Якось уранці, підійшовши до молу, Йосаріан помітив покриту водоростями круглу колоду, яку прибивало до берега приливом. І раптом усвідомив, що то зовсім не колода, а утопленик з роздутим обличчям. Це був перший небіжчик, якого він будь-коли бачив. Його відразу охопила пекельна жага до життя, і він щодуху кинувся до сестри Качкіт, щоб припасти до її теплого тіла. Відтоді він з острахом приглядався до кожного пливучого предмета, боячись розпізнати в ньому Мудренджера чи весла. Він був готовий до найгіршого, та все ж не до такого, що утнув одного погожого дня мак простак. На гримучій і ривучій машині він вигулькнув зненацька із бездонно спокійної блакиті небес і з несамовитим виттям та гуркотом понісся над береговою смугою. А в цей час на пліт виліз погодитись малюк Семсон, ясноволосий і білотілий, худючий, мов той скелет. Він поблазненськи підскочив угору, неначе збирався торкнути літака рукою, і в ту ж саму мить, через якийсь примхливий подмух вітру, чи може через мізерний прорахунок мак-простака, літак неначе злегка провалився і пропелером розрубав малюка Семсона навпіл. Навіть ті, хто не був того дня на пляжі, з усіма подробицями розповідали, що сталося далі. Крізь убивчо заглушливий клекіт моторів виразно прирізалось коротеньке тц-т, і від малюка Семсона залишились тільки дві білі кощаві ноги, що їх якимось чином зв'язували між собою сухожилля біля закривавлених стегон. Ноги простояли як укопані на плоту ще одну чи навіть цілих дві хвилини, перш ніж нарешті похилилися і лунко, плюснувши, звалились в море. Над водою зостались лише гіпсово-білі ступні малюка Семсона з кумедно розщепіреними пальцями. І тут пляж перетворився в пекло. Сестра Занудер, виринувши немов з-попід землі, з істеричними зойками припала до Йосаріана. Він обійняв її за плечі, марно намагаючися втішити. А другою рукою пригортав сестру Качкіт, котра теж тремтіла і схлипувала в нього на грудях. Її тонке довгасте обличчя було бліде, як смерть. Усі на пляжі кудись бігли, щось кричали. Мужчини лементували, як жінки. Люди в паніці, вібравши голови в плечі, кинулись до своїх речей і позирали скоса на лагідну, спінену хвилю, немов боялися, що вона приб'є до ніг якийсь бридкий, червоний моторошний орган, легеню, а може печінку. Ті, хто був у воді, відчайдушно борсалися, поспішаючи вибратись на берег. Вони всі немов розучилися плавати і з болючим стогоном долали кожен метр води, що стала враз тяжкою, липкою, непіддатливою і ніяк не хотіла відпускати їх на волю. А згори дощем падав малюк Семсон. Ті, хто помічав криваві каплі на своїм тілі, смикалися з бредливим жахом, немов хотіли вискочити з власної спаскудженої шкіри. Люди бігли, мов сполохане стадо, кидаючи назад себе безтямні погляди, з обличчями, спотвореними мукою і жахом. Сонний, тінистий, шелесткий ліс сповнився несамовитого хекання і зойків. Йосаріан гарячково підганяв двох очманілих, немов осліплих жінок, підштовхуючи кулаком ззаду то одну, то другу, щоб поспішала. Потім з лютою лайкою кинувся назад, рятувати голодного Джо, бо той, зачепившись за ковдру чи за ремінець фотоапарата, плюхнувся з головою в рівчак. В ескадрілі всі вже знали. Люди, одягнені в уніформу, теж бігали тут і голосували, або пойняті містичним жахом, застигали на місці. Інші, а серед них сержант Тус і док Далік, задерши голови, зосереджено стежили за самотнім літаком мак-простака, який лігши на крило, винувато кружляв і кружляв над островом, набираючи висоту. «Хто там?» – не своїм голосом закричав Йосаріан. Задихаючись і скутильгаючи, з дикими затуманеними мукою очима, він підбіг до дока Далліка. «Хто в літаку?» «Мак Простак», – одказав сержант Туз. «І з ним два нових пілоти. Це учбовий політ. А ще там док Даллік». «Ні, я тут», – спробував заперечити док Даллік дивним голосом і кинув гострий погляд у бік сержанта Туза. «Чому він не йде на посадку?» – розпачливо вигукнув Йосаріан. «Навіщо набирає висоту?» «Либонь боїться йти на посадку», – відказав сержант Туз, не відриваючи насупленого погляду від самотнього літака, що здіймався вище й вище. Адже він розуміє, що накоїв. Тим часом літак Макпростака з монотонним гурчанням повільно по спіралі набирав висоту, описуючи широкі еліпси, які виводили його далеко над море, коли він ішов на південь, і аж до бурих гірських відрогів, коли, облетівши аеродром, брав курс на північ. Невдовзі він був уже на висоті понад 5000 футів. Гурчання моторів стало тихим, як шепіт. Раптом під літаком, лунко палахнувши, розкрився білий парашут, а за мить другий. Вони один за одним попливли донизу, точно у напрямку посадочної смуги. Всі, хто був на землі, затамували подих. Ще 30 секунд літак сунув далі на південь, тримаючи той самий, уже звичний для всіх курс. А потім Макпростак легенько нахилив машину на крило і плавно пішов у віраж. «Зараз вискочать ще двоє», – мовив сержант Туз. Макпростак і док Далік. «Але ж я тут, сержанте», – ледь не плачучи проказав док Далік. «Там мене немає». «Чого ж вони не вискакують?» – уголо запитав сам себе сержант Туз. «Чого вони не вискакують?» «У цьому нема ніякого глузду», – кусаючи губи, понуро промимрив док Далік. «У цьому зовсім немає ніякого глузду». Йосаріан раптом збагнув, чому саме Макпростак не вискакує з парашутом і, не тямлячи себе щодуху, побіг через увесь табір за тим літаком, вимахуючи руками і на весь голос благаючи: «Сідай, дурненький, сідай на землю». Та ніхто його, мабуть, і не чув, а перш за все не чув його Макпростак. Нелюдський тужливий зойк вирвався з Йосаріанових грудей. На очах у нього Макпростак іще раз розвернувся, гойднув крилами, немов би віддаючи востаннє честь, і, певно, і звичним своїм «чому бути, тому бути, того не минути», врізався вгору. Загибель малюка Семпсона та Макпростака так вразила полковника Пескарта, що він негайно підняв норму обов'язкових бойових вильотів до 65.